Ayo besange nangai na leli yoyo bolingo mama ha na banzi amingiye bolingo nangalo ngomba haye Malilia Wasenga Misanga Mantoko Na mote mananga na toni maka misiebele na miso mama Bolingo ko pesanga Bona yeba oh oh Uko sanga te Patricia ya mama ba Sala na ki poto kwela nangana yo Yonde ko ya maluka ti na lidie he Yo sheri nangala bona e Ola za iroise authentique mama ba Maloba ya patuko na mato inanga besange aya oleli aye